εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αμήν. Είναι προσευχή. Η προσευχή αυτή που λέγαμε στα σχολικά μας τα χρόνια και στα υπόλοιπα τα χρόνια. Μια προσευχή χρειάζεται. Τώρα που πάνε οι Σιριζέοι να την κόψουν και αυτοί, θα μείνει η νεολαία, ο κόσμος, χωρίς κάποιον μπούσουλα, χωρίς κάποιο στήριγμα. Και όχι μόνο πάνε να την κόψουν, όπως έχετε παρακολουθήσει από τις έγκυρες σελίδες, ιστοσελίδες και γενικότερα τον τύπο αυτού του τόπου. Όχι μόνο πάνε να την κόψουνε, αλλά όπως διαβάζουμε θα γίνει αντικατάσταση. Δηλαδή φεύγει παλιά η προσευχή, αυτή που έχουμε μάθει όλοι και λέγαμε, ή το Βασιλεύ Ουράνιε, ή το Πάτερ Ημών, δεν ξέρω τι παίζει τώρα, ποιο είναι το hit. Φεύγει αυτό και έρχεται μια άλλη προσευχή, την οποία την έχει επιμεληθεί η Ιδεολογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα την ακούσουμε τώρα, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε, γιατί δεν είμαστε εδώ του αέρα. Λέμε πολύ συγκεκριμένα και κυρίως τεκμηριωμένα πράγματα. Την έχει επιμεληθεί η Ιδεολογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ γερή αυτή η Επιτροπή, γιατί έχει επεξεργαστεί όλο το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το νεοφιλελεύθερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Γεροβασίλη έχει βάλει το χέρι της και κυρίως ο Φλαμπουράρης, ο οποίος έχει χαθεί τον τελευταίο καιρό για αυτό το λόγο. Γιατί έγραφε την προσευχή που θα ακούγεται στα σχολεία από την επόμενη εβδομάδα που ξεκινούν τα σχολεία. Εμείς τη μεταδίδουμε εδώ σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση. Πιστεύω εις ένα φραπέ, αφρόδι παγοκράτορα, ρουβιχτώνε καλά μου σπαστής εις το μάχους πάντων ερημένων. Και εις ένα αφρόγαλα λευκών, πηχτών, του καφέ συνοδό και λιπογενές, το δια το καφέ ποιηθέντα προπάντων καπουτσίνο. Μίλκ εκβοδός, αφρών αληθινών, εκ μιξέρος ηλεκτρικού, χτυπηθέντα ου γεννηθέντα, ομοχρήσιμο του φραπέ, διου το μάτι ορθάνηξε. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν εργασίαν φυτρωθέντα εν καφεόδεντρον και μαζευθέντα εξ αρένος εργάτου και αγοράστη εξ εταιρείας και συσκευάστηκε. Αγοραστέντα τε υπό ημών εντός μικρής ακουλίτσας ή κουτίου ή βαζακίου και ετοιμάστη τας πρώτας ώρας κατά τας πρωινάς και εισέπεσε εντός ποτηρίου και ζαχαρώθηκε κουταλιάς του γλυκού και πάλι να άφρισε μεταδόξεις τσίτα κάνων κοιμητούς ώστε χουζουρίου έλθει το τέλος. Και εις το ρεύμα το πάγιον, το χρήσιμον, το μιξεροκοινών, το εκδεής εκπαραγόμενον, το συμψυγείου και θικών συνεργαζόμενων, ώστε παρασκευαζόμενο ο παγακίων και υδάτων ψυχρών. Εις μίαν καφετερίαν, ομαδικήν και φιλικήν φραπεδοποσίαν, ομολογώ εν τσίπημα εις μπισκότου εκ του μπολ, προσδοκώ τα σάκη καθαρών και να είναι η ζάχαρη λιωμένη. Αμήν. Αυτή λοιπόν είναι η νέα προσευχή που από εδώ και πέρα επιβάλλεται στο ευρωπαϊκό κράτος που λέγεται Ελλάδα να τη λένε όλοι οι μαθητές. Είναι μια προσευχή, όντως συμφωνούμε νομίζω όλοι, ενώνει τους πάντες, γιατί αναφέρεται σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή που όλοι Έλληνες, αλλοδαποί, αλλοεθνείς, Τούρκοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι κατοικούν σε αυτόν τον τόπο, προδότες, εθνοπροδότες, εθνοκάπηλοι, όλοι ενωνόμαστε γύρω από αυτό. Γι' αυτό ο κύριος Φίλης με την ευγενική υποστήριξη και συγγραφή σε μεγάλο κομμάτι, ειδικά εκεί που λέει προσδοκώ τασάκι καθαρό, είναι του Φλαμπουράρη το κείμενο. Όλοι αυτοί μαζί λοιπόν επεξεργάστηκαν αυτό το ιερό μεγαλειώδες κείμενο που μόλις ακούσαμε. Έτσι θα πάμε στα υπόλοιπα. Κλείστε λοιπόν τις τηλεοράσεις, να γυρίσουμε σελίδα. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Κλείστε λοιπόν τις τηλεοράσεις, να γυρίσουμε σελίδα, να σηκώσουμε την πατρίδα μας στα χέρια για να την πάμε μπροστά. Αυτό ακριβώς. Κλείστε τις τηλεοράσεις, το κάνει η πράξη, μπορεί με κάποιο, με κάθε τρόπο. Το προσπαθεί, είναι η αλήθεια, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, γιατί οι διεργασίες είναι πάρα πολλές, τέτοιες που δεν μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει, γίνονται σε κλειστά γραφεία, είναι που θα χτυπιόταν η διαπλοκή και θα υπήρχε καθαρό τοπίο. Αυτό που έχει ξημερώσει μετά το διαγωνισμό είναι χτύπημα διαπλοκής. Είναι και καθαρό τοπίο, λίγο να δει κανείς τις ειδήσεις και το τι παζάρια παίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτή τη στιγμή θα καταλάβει ότι και σε αυτό το τομέα έχει πετύχει πάρα πολλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Με ό,τι καταπιάνεται, το καθαρίζει για τα καλά. Να σταθούμε σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι κλείνουμε τις τηλεοράσεις για να πάμε τη χώρα μπροστά, όπως είπε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό αν η χώρα είναι στο χείλος του γκρεμού. Το έχουμε πει και άλλη φορά, το έχουν πει πάρα πολύ, είναι μια γνωστή εικόνα. Αλλά αυτό το μπροστά έχει μια αξία, γιατί θα θυμίσουμε ότι μπροστά πήγαμε και με τους προηγούμενους. Είμαστε εδώ! Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί θα οδηγήσουμε την Ελλάδα μπροστά. Έγιος με τη ερεμιά, πέρωση του νόλος πέχας, πέρωση του νόλος πέχας, νησί κύρα παρπαδεά. Ελλάδα, προχωράμε μπροστά. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία. Μπροστά. Μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουκ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλιακα, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά. Μπροστά, μπροστά. Μπροστά μας είχε πάει ο Γιώργος ο Παπανδρέου, πολύ μπροστά, το θυμόμαστε, πρόσφατο είναι. Μπροστά μας είχε πάει και ο Καραμαλής, ποιος το ξεχνάει αυτό το μπροστά ειδικά, και μπροστά μας είχε πάει και ο Αντώνης Σαμαράς. Έρχεται τώρα και ο Αλέξης Τσίπρας να μας πάει και αυτός μπροστά. Όλο αυτό που ζούμε είναι επειδή έχουμε πάει μπροστά, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Όμως η υποσημείωση και η υπενθύμηση να μην πάμε πολύ μπροστά, πολύ μπροστά, γιατί ακριβώς μπροστά μας, στη Μεσόγειο όπως κοιτάμε, βρίσκεται η Πορτογαλία. Είχα την μεγάλη χαρά να συναντήσω τον καλό μου φίλο, τον Πέτρο Πάσος Κοέλιο, και να έχουμε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν πολλές ομοιότητες, είναι δύο χώρες περίπου με το ίδιο μέγεθος, μεσογειακές. Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν πολλές ομοιότητες, είναι δύο χώρες περίπου με το ίδιο μέγεθος, μεσογειακές. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και τώρα έχει την αξία της, πετά από τα δικά της τα φτερά και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον οποιονδήποτε άλλο. Γιατί ένας πατέρας να ζητάει να αντιμετωπίζεται το παιδί όπως αντιμετωπίζονται όλοι οι άλλοι? Τι ειδική κατάσταση υπάρχει γύρω από αυτό το παιδί, είναι ένα ερώτημα παλιό, γιατί παλιά είναι και η δήλωση του μπαμπά. Ακούσαμε και την τώρα, ακούσαμε και τον Κυριάκο που μίλησε για τα κοινά που έχει η Πορτογαλία. Θυμόσαστε λίγο το χάρτη, γεωγραφία δεν ξέρετε, αλλά τον θυμόσαστε περίπου που είναι η Πορτογαλία, που κοιτάει η Πορτογαλία, τι χωρίζει από την υπόλοιπη Μεσόγειο και που είναι η Ελλάδα. Με τη λογική του Κυριάκου, και η Νέα Υόρκη βρέχεται από τη Μεσόγειο. Γιατί αν η Πορτογαλία έχει Μεσόγειο, η απέναντι ακτή που είναι και η Αμερική, έχει και αυτή Μεσόγειο. Άρα είμαστε όλες μεσογειακές χώρες. Η Ελλάδα δηλαδή, η Πορτογαλία, όχι η Νέα Υόρκη, δεν είναι χώρα ακόμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, ολόκληρη η Μεσόγειος που τόσο πολύ έχει τραγουδηθεί και τόσα πολλά συμβαίνουν σε αυτήν την όμορφη και πανάρχια θάλασσα. Σε αυτήν λοιπόν τη θάλασσα, εκτός από τους Νεοϊορκέζους, ζουν και οι Έλληνες, τα περίφημα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, ρεαλιστής και πραγματιστής έχω γίνει. Περισσότερο από όσο ήμουν πριν. Δεν έχω χάσει όμως ούτε το στόχο ούτε τις αξίες μου. Διότι αυτό που εμένα με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση είναι αν θα έχουν τα λαϊκά στρώματα και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού από τις επιλογές μου μείωση συντάξεων και μείωση μισθών. Αυτό με ενδιαφέρει. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias. Ναι, ρεαλιστής και πραγματιστής έχω γίνει. Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Είναι αν θα έχουν τα λαϊκά στρώματα και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού από τις επιλογές μου μείωση συντάξεων και μείωση μισθών. Αυτό με ενδιαφέρει. Έχουνε. Να του πει κάποιος ότι έχουνε. Το έχει καταφέρει. Μην έχει αγωνία. Υπάρχει μείωση μισθών, συντάξεων, κυρίως στα λαϊκά στρώματα. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί αυτή η μείωση, οπότε το πρόγραμμα ολοκληρώνεται, αναπτύσσεται μια χαρά όπως είχε ξεκινήσει ακριβώς, οπότε ο ίδιος μπορεί τώρα να πάει να μάθει και ένα σχετικό άθλημα. Με ρωτήσατε στην αρχή πώς αισθάνομαι 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο εδώ αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχονται τα μπαλάκια και τα βαράω. Ναι, λέγεται. Γεια σου αγάπη μου, εγώ είμαι. Γεια σου μωρό μου, τι θέλεις πάλι? Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να με μάθεις τένις. Τρελαίνομαι σαν βλέπω τα μπαλάκια να πηδάνε. Θα με μάθεις? Ναι μωρό μου, θα σε μάθω. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα. Ωραία. Όλα. Θέλεις? Θέλω. Να σε μάθω τένις. Θέλω πολύ. Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια. Ναι, θέλω, θέλω να μάθω. Πιάσε το μπαλάκι, χτύπα το καλά. Και μη μου θυμώνεις αν πάει στραβά. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Εδώ αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχονται τα μπαλάκια και τα βαράω. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Ένα αθλητικό τραγούδι, όπως καταλάβατε από τους στίχους, για ένα άθλημα πολύ συγκεκριμένο. Φαντάζομαι θα υπάρχουν ανάλογα τραγούδια και για τα υπόλοιπα αθλήματα, γιατί είμαστε στην εποχή του αθλητισμού. Όλοι ασχολούνται με κάτι σχετικό για να εκτονώνονται. Άλλωστε η φυσική δραστηριότητα, η δραστηριότητα σκέτο, προσφέρει πολλά, λένε οι Κινέζοι, στον ανθρώπινο οργανισμό. Επειδή ψαχνόμαστε όλοι με το τι θα γίνει, ποιο είναι το σωστό, τι πήγε στραβά, αν πήγε. Κάποιοι το πιστεύουν, εμείς δεν είμαστε από αυτούς, με τον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω μια χαρά τα πάει η χώρα. Πού πηγαίνει η Ευρώπη με όλα αυτά που επιλέγουν οι ευρωπαϊκοί λαοί? Υπάρχει τώρα η απάντηση. Την έχουμε ένας συμπολίτης μας, ανώνυμος είναι. Ανώνυμος δεν ξέρουμε εμείς το όνομά του. Έχει προφανώς επώνυμο άνθρωπος, απλά δεν είναι γνωστός. Γνωστός όπως έτσι τους γνωρίζουμε στα μέσα ενημέρωσης. Όμως τα όσα λέει είναι παρακαταθήκη. Η άποψή του είναι πολύ συγκεκριμένη. Οφείλουμε, 1,5 λεπτό κρατάει, να την ακούσουμε όλοι. Η Ελλάδα θα σηκώσει το κεφάλι, θα απελευθερωθεί και θα απελευθερώσει στη συνέχεια και όλους τους λαούς της γης από εκείνους οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Και γιατί? Διότι υπάρχει προφητεία η οποία λέει: όταν το φίδι εξαπάτησε την Εύα, λέει: έχθρα θέλω θέση αναμέσω σου και αναμέσω του σπέρματό σου και το σπέρματο τη γυναικό. Εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα, αυτό θα σου συντρίψει την κεφαλή. Οι εκ του όφεως καταγόμενοι, όπως και αν λέγονται αυτοί, είτε δρακονιανοί λέγονται, είτε αμερικάνοι, είτε δεν ξέρω πώς λέγονται, θα συντριφθούν, διότι είναι αυτή η προφητεία. Η σπέρμα της γυναίκας, δηλαδή ο ανθρώπινος γόνος του τέστην, ο νοήμων άνθρωπος, ο Homo sapiens, τον οποίο αντιπροσωπεύει ένα έθνος στη γη επάνω, θα συντρίψει την κεφαλή αυτού του φιδιού, το οποίο μέχρι σήμερα εν είδη φιδιού ελύσεται και καταδυναστεύει τους λαούς της γης. Ήρθε όμως το τέλος. Ήρθαμε πλέον στον αστερισμό του φύγαμε από τον ιχθύ, μπήκαμε πλέον στον υδροχώο, που σημαίνει η άνοδος της πνευματικότητος. Ο άνθρωπος φεύγει πλέον από το σιδηρούν γένος στο οποίο βρισκόμεθα τώρα αυτή τη στιγμή, θα πάμε στο αργυρούν και κατ' επέκταση στο χρυσούν γένος του τέστην, εις την παγκόσμια βασιλεία πιανού του Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία είναι συνταυτισμένη με τον ελληνισμό και όλα αυτά θα τα δημιουργήσει ο ελληνισμός. Μην φοβάστε, είμαστε όλα αισιόδοξα. Να το, και το αισιόδοξο το μήνυμα. Ακούσατε όλα μαζί από ζώδια, από υδροχώους, από χριστιανισμούς, από ελληνισμούς. Όλα αυτά τα ενώνει ο ελληνισμός. Το ωραίο είναι ότι εμείς αυτό το βάλαμε ως αστείο, αλλά αισθάνομαι ότι ένα 30-40, ίσως και 50% του ακροατηρίου και των Ελλήνων γενικότερα αυτά τα πιστεύουν ως πάρα πολύ σοβαρά και ως μοναδική λύση. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς θα πιστεύουμε αυτά που πιστεύουμε και η πλειοψηφία ή ένα μεγάλο κομμάτι αυτά που πιστεύει. 2-11-200-8-200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να καταθέσετε κι εσείς τις προσωπικές σας απόψεις για τη διέξοδο του τόπου, αν θα πρέπει να πάμε μπροστά ή για κάποια άλλη προσευχή συμπληρωματική με το πιστεύω σε ένα φραπέ που ακούσαμε νωρίτερα. Ο Αποστόλης βεβαίως είναι εκεί. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 1950, είναι καινούριος αριθμός, 1950 είναι κρυμμένος πίσω από ένα μικρόφωνο. Η λογική λέει να κατεβάσουμε το μικρόφωνο, αλλά επειδή δεν το έχω κάνει πρέπει να κάνω την παύση για να πηγαίνω εγώ εκεί, ως γνήσιος επίσης Έλληνας στο πλαίσιο του ελληνισμού που θα έρθει η απάντηση και η λύση. Τι άλλο έχουμε, έχουμε mail, αυτό είναι στάνταρ, στούντιο παπάκι, η διεύθυνση δηλαδή, realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και βγήκε η ρεπόρτερ, τώρα τα κανάλια που είναι στο φόρτε του σκηνόλα αντικυβερνητικά, βγήκε η ρεπόρτερ να ρωτήσει τον κόσμο για αυτόν τον πολύ ωραίο μήνα του Σεπτέμβριο που πρέπει να πληρώσουμε έμφυα, δόσεις εφορίας ή ό,τι άλλο προκύψει ή τους έρθει γιατί υπάρχουν κάτι τεράστιες τρύπες. Και έπεσε πάνω σε μία κυρία, θα ακούσετε τον αναστεναγμό στην απάντηση της κυρίας. Μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε ραντεβού με την εφορία, το θυμάστε αυτό? Μην μας θυμίζεις τίποτα, αγάπη μας. Τώρα γυρίσαμε, δύσκολα είναι τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Κλείστε λοιπόν τις τηλεοράσεις, να γυρίσουμε σελίδα, να σηκώσουμε την πατρίδα μας στα χέρια για να την πάμε μπροστά. Πιο μπροστά, πώς είναι μπροστά, παιδί. Μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε ραντεβού με την εφορία, το θυμάστε αυτό? Άσε με. Como el canto de una rosa. Μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε ραντεβού με την εφορία, το θυμάστε αυτό? Άσε με. Ωραία. Ο αναστεναγμός αυτός νομίζω συμπυκνώνει όλα αυτά που συμβαίνουν τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Πόσο μικρό, ένα αχ, παρατεταμένο, δύο γράμματα μπορεί να περιγράψει όσα άλλοι με χιλιάδες γράμματα, εκατομμύρια προσπαθούν να περιγράψουν. Το λέει η παροιμία, όποιος τη νύχτα περπατεί, το υπόλοιπο ακολουθεί. Εγώ ζω μια κατάσταση δύσκολη εδώ και 8 χρόνια από τότε που έγινα πρόεδρος. Άλλαξε η ζωή μου. Είμαι αναγκασμένος να έχω και κάποια μέτρα προφύλακσης που δεν αφορούν όμως την επαφή μου. Εγώ κυκλοφορώ, κύριε Παγελά, καμιά φορά κάνοντας και γυριστή από τους αστυνομικούς οι οποίοι τρελαίνονται στην ιδέα. Εγώ περπατάω, πηγαίνω στο γραφείο, στη Βουλή, με τα πόδια, στη γειτονιά μου. Η επαφή μου με τον κόσμο δεν έχει αλλάξει. Αλίμονο. Ποιος δεν έχει δει τον Αλέξη Τσίπρα, αν περάσει λίγο από την Ηρώδο Αττικού, Βασιλής Σοφίας, έτσι κι αλλιώς η Ηρώδο Αττικού δεν μπαίνει κανείς. Έχει εκεί τα τείχη. Αν κάτι βλέπεις συνέχεια στους δρόμους, είναι τον Αλέξη Τσίπρα, στη Δέκη Ψέλη. Το βράδυ ειδικά γίνεται χαμός. Ο Αλέξη Τσίπρας γυρνάει από εδώ και από εκεί. Αλλά δεν είναι ο μόνος πρωθυπουργός που είναι τόσο αγαπητός και παρά τις δυσκολίες και τους φόβους και την ασφάλεια. Λειτουργεί σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Τα ίδια ακριβώς, έτσι, λίγο πιο μακρινή όμως απόσταση, έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Για μένα με ρωτήσετε τι είναι το καλό, ο κόσμος που συναντάω. Και κάνω και πράγματα τρελά, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει αυτή η δουλειά. Πριν από 25 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, πήρα ένα βράδυ, πήρα ένα πρωί το αυτοκίνητο και πήγα στο στο Λουτράκι, δεν με είδε κανείς. Πήγα σε ένα εστιατόριο όμως. Μίλησα εκεί πέρα με τον κόσμο κτλ. Πολύ ώρα. Δεν γράφτηκε πουθενά. Βγαίνω εδώ, καλά, μιλάω. Δεν το δέχονται όλοι καλά. Κάποιοι θα σας βρίζουν κιόλας. Αυτό πάω να σας πω. Αφού ο κόσμος μου πει τον καημό του, ναι, τον τέρτη του, την πίκρα του, ό,τι θέλετε πείτε το, αφού παραπονεθεί πάρα πολλές φορές για πράγματα δικαιολογημένα, τα οποία πάντα προσπαθώ να δω αν μπορώ να τα λύσω, στο τέλος αυτό το οποίο μου λένε είναι Αντώνη Προχώρα. Αυτά στο Λουτράκι, δεν ξέρουμε στις άλλες πόλεις. Στο Λουτράκι του λέγανε Αντώνη Προχώρα και αυτός, επειδή ήξερε αυτό το κλίμα, πήγε στο Λουτράκι. Δεν πήγε στην Κυψέλη που πάει ο Αλέξη Τσίπρας ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Λαός μέρος Α. Έλα! Έλα, Μαρή! Έβα, αγάπη μου, από το άλογο! Τι άλλοι είναι μουρλή για τα πανηγύρια! Ποιος είναι μουρλός? Αυτή η Αυλονία, το πώς κατά τη λένε. Ω, καλέ, σιγά. Δεν γίνεται τώρα, την έχει ψηφίσει ελληνικός λαός και είναι μουρλή. Μάλλον. Βγαίνει, δεν βγαίνει, λογικά να το πάρεις. Έλα να σου πω, αγάπη, τι κάνεις. Μας έχεις λείψει τρελά, δεν το συζητάμε. Εντάξει, μωρή, και άμα δεν έλειπα όμως, αν δεν απουσίαζα τόσο καιρό, θα σας έλειπα. Όχι, άρα έπρεπε, ήταν χρήσιμο για τη σχέση μας. Δεύτερον και σημαντικό, μη διανοηθείς να μην βγει κολαράκι στην τηλεόραση, θα γίνει χαμός, ε. Εγώ μη διανοηθώ. Περιμένουμε να βρεις. Εγώ καλευταίω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φύγα κι εγώ για άδεια, δεν μου εγκρίνανε. Δεν δικαιολογούσα το πόθενές και σε κάτι εκατομμύρια χιλιάδες που είχα. Εντάξει, σιγά. Δεν κατάλαβα, μη βρεθεί άνθρωπος που δεν έχει μονοπίθμενα βαπόρια. Μη βρεθεί άνθρωπος που δεν φέρνει πρέζες. Να μην πάρει άδεια. Έλεος. Όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλήθεια τώρα δεν θα είσαι. Πού? Σε τηλεόραση. Αυτό δεν μπορεί να στο απαντήσει ούτε ο Τσίπρας. Ποιος το χέζει αυτό να είναι? Πολλοί κόσμος. Στο υπογράφω. Μέχρι και τα περιστέρια, αλλά το θέμα είναι αλήθεια, θέλω να ξέρω. Να, ότι θα σε δω. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα μεταγραφικά μας σχέδια, ότι και καλά υπάρχουν και πολλά. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Να σε καλά. Καλό χειμώνα και τα λοιπά. Βέβαια δεν μου αρέσει καλό χειμώνα. Καλό από καλό καιρό. Μπράβο, μπράβο. Τι έγινε, θα έχουμε και άλλο μνημόνιο, λέει. Αν είμαστε τυχεροί, αν είστε καλά παιδιά, θα σας δώσει κι άλλο, αφού τόσο το θέλετε. Αν δεν το θέλετε, φαντάζομαι θα αντιδρούσατε. Προλαβαίνουμε πριν την έκθεση, λες για μνημόνιο. Ω, στην έκθεση θα πάει καθαρός. Από καινούριο μνημόνιο καθαρός. Το παλιό ισχύει, κανονικά. Έλα ρε Αποστόλη, ελληνοφρένεια για πάντα! Καλή σεζόν! Πού θα σε βλέπουμε τώρα που κλείνουν τον Αλφα? Πού θα βλέπουμε τα τζολιά μας? Έχει πιάσει άγχος. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν μπορώ να πω από τώρα το πού, σιγά σιγά. Θες να σου πω και τη συζήτηση μας, άπαλα θα μας. Το κάνεις διαδικτυακό και να μην έχεις κανένα καναλάρχη. Γιατί όλους τους καναλάρχες, τους νταβατζίδες, θα τους κλείσει μέσα ο Τσίπρας. Έτσι δεν είναι? Δεν φέρνει τη νέα εποχή? Τους κακούς, τους κακούς. Είναι και κάποιοι που είναι καλοί, γιατί όλοι μέσα, δεν είναι όλοι νταβατζίδες. Είναι καλοί δηλαδή. Αυτοί που πήραν άδειες. Α, μάλιστα. Ο Μαρινάκης, ο πρόεδρός μας. Όχι μόνο, και οι υπόλοιποι. Να σου πω ρε εσύ. Οπα. Πήραμε στο Κουκουέ το Νικητά. Έμαθε τι είπε ο Νικητάς? Τι είπε? Είπε, λέει, να καταργηθεί το Μάστρεχτ. Λέει, θα το κάνει, λέει, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ξέρεις ποιος Νικητάς είναι αυτός? Της καρδιάς μας. Ο Κακλαμάνης, ρε. Το είπε στον Νικλή μια μέρα. Άκου να δεις. Καλά έκανε. Φαντάζομαι κεφαλικό όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ που το έχουν ψηφίσει. Καλό αυτό. Μάθανε ότι γαμπάνε στο Κουκουέ και πλακώσανε εκεί γύφτη. Αυτό από πάντα. Ναι. Όχι ρε μαλακά, όχι. Ναι ρε πούστη. Όχι βρε πούστη, όχι. Ωραία, πάμε πάλι. Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Α, ελληνοφρένεια, χαμπέμπους ελληνοφρένεια. Χαμπέμπους, ναι. Α, να σου, χαμπέμπους. Δεν τα πάω καλά με τα λατινικά. Δεν έχει σημασία. Με τις λατίνες όμως μια χαρά τα πας, άμα σου κάτσει κανένας κόλλος. Να σου πω, πώς θα είδες, έτοιμη δουλίτσα, σερβιρισμένη, έτσι. Έχουμε και, πώς το λένε αυτό, διαγωνισμούς για τα κανάλια. Γίνανε αυτά, πάει. Δεν μου λες, θα δώσουν λεφτά από την τσέπη τους ή με δανεικά, όπως πει ο Τίγρης στο ΝΟΠΑΠ? Δεν νομίζω. Έλα. Θα δώσω από την τσέπη, τσεπάτα, τι. Και δεν μου λες, ο Κούλης τι ψήφισε υπέρ της διεκδίκησης του κατοχικού δανείου? Α, ναι. Α, ναι. Κάνει και αυτό ό,τι μπορεί. Τι να κάνει. Για την ώρα του μαθαίνουν από πού βρέχεται η Πορτογαλία. Τα ρε φίλα, τη Μεσόγειο, αφού το ξέρουν όλοι αυτό. Αυτό το ξέρουν και οι πέτρες. Οι πέτρες που έχει στο κεφάλι μέσα. Πες βάρη, κανονικό. Πες να τον παραλληλήσουν, ξέρω εγώ, ότι και καλά συνεργάζεται με γερμανικές εταιρείες και τέτοια. Άιβρε χαζά τώρα. Δεν έχει που να πατήσει αυτό. Δεν μου λες τηλεοπτική, τώρα τι κάνουμε? Βλέπουμε. Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω. Το αναμένω με ωμέγα. Τι τσιγάρο? Αναμένω. Τι τσιγάρο? Κανονικό, όχι άσφαιρο. Κλείστε λοιπόν τις τηλεοράσεις, να γυρίσουμε σελίδα, να σηκώσουμε την πατρίδα μας στα χέρια για να την πάμε μπροστά. Όταν λέει να σηκώσουμε στα χέρια, Νεκροί είναι, ζωντανοί, δεν το διευκρινίζει νομίζω, γιατί υπάρχει και αυτή η κίνηση που τέσσερις, ανάλογα το βάρος, σηκώνουν ψηλά κάποιον για να πάει μετά πολύ χαμηλά. Είναι πολύ σταθερές κινήσεις όλες αυτές. Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό, επίσης τεκμηρίωσης, ότι με όλα αυτά που έκανε ο Νίκος Παπάς, η κυβέρνηση, χάνεται η ελεύθερη και αδέσμευτη ενημέρωση. Χάνεται η ποικιλία και η πολυφωνία που υπήρχε στα μέσα ενημέρωσης. Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα σας, Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ την πρόσκληση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε καλημέρα. Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλησπέριζουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Σήμερα έχω βγει το πρώτο παραδάκι. Μετά στο γραφείο μου, καμιά δεκαπενταριά. Μετά πρόεδρο επί 4,5 ώρες στη συζήτηση για την μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μετά πήγα στη Βουλή, εισηγήθηκα νομοσχέδιο, απάντησα δύο επίκαιρες ερωτήσεις. Έχω πάει στη Βουλή, έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις, ναι. Έχω κάνει συσκέψεις με διαγνωστικά κέντρα, έχω κάνει συσκέψεις με τις περιφερειάρχες, έχω 200 άτομα. Και θα υποστείτε και την βάσανε των ερωτημάτων. Είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ. Ανοίξετε τα απογευματινά χειρουργεία. Ναι, να σου πω κυρία Νεμοδουρά. Δεν μπορώ να το κάνω έτσι γιατί είμαι και πάρα πολύ κουρασμένος. Το πρωί 7,5 στο γραφείο μου. Μα με δεν πάμε να αφήσει να μιλήσω, πα περιπτώσει. Αυτά συνέβαιναν όταν λειτουργούσαν όλα αυτά τα κανάλια. Το άκουσε ο παπά, σου λέει πρέπει να προστατεύσουμε κάτι. Γι' αυτό περιορίζει το αριθμό των καναλιών και θα ακούγονται μόνο 4 καλημέρες και καλησπέρες, βέβαια από τα ενημερωτικά. Τα γενική ύλη, μάλλον. Γιατί θα υπάρχουν και τα ψυχαγωγικά, από τα οποία δεν μπορεί να απουσιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συν τα τοπικά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτά λοιπόν τα κανάλια μίλησε χθες ο Υπουργός Μεταφορών, ο πολύς κύριος Πύρτζης. Τώρα, υπάρχει μεγάλη αναταραχή το τι θα γίνει με τους τηλεοπτικούς σταθμούς οι οποίοι δεν αδειοδοτήθηκαν και λειτουργούν κανονικά. Είναι η συγκεκριμένη περίπτωση του Α και του Σταρ. Εκεί τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες? Και έχετε πει πολλά. Ότι θα πέσει μαύρο μετά από 90-87 μέρες και αν δεν το ρίξει η DJ θα το κάνει το κράτος, τέλος πάντων. Δεν έχω πει αυτό. Α, δεν έχετε πει αυτό. Αυτό διαβάζω εγώ στα. Καταρχάς, δεν είπαμε πουθενά ότι θα πέσει μαύρο. Θα κλείσουνε. Καλά, η κυβερνητική εκπρόσωπο είπε ότι είναι σαν τα αυθαίρετα μέσα σε δασική έκταση. Δεν είναι. Άρα... Έχουν άδεια. Οπότε, αφού είναι αυθαίρετα μέσα σε δασική έκταση, τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Γκρεμίζουμε το αυθαίρετο. Στις συγκεκριμένες δε περιπτώσεις, γκρεμίζουμε το αυθαίρετο με τους ανθρώπους μέσα. Γυρίσατε? Ναι, μωρή, γυρίσαμε. Φαγωθήκατε όλοι να γυρίσουμε. Άσε την από το χάμο. Όχι, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Γυρίσαμε το καλημέρα. Ναι, γυρίσαμε. Τι είναι αυτό που ακούστε? Γυρίσαμε. Όχι, κονσέρβα είναι. Και φέτος γυρίζεις με νεύρα από τις διακοπές? Όταν γυρνάω, πάντα έχω νεύρα. Γιατί είναι Αποστόλη? Γιατί γυρίσαμε, μωρή. Το συγκρίνεις με την παραλία? Τι κάνεις? Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά. Τι θα κάνεις τώρα χωρίς προσευχή στο σχολείο? Άσε, θα υποφέρω. Όχι τίποτα άλλο. Το εμβολικό το κομμάτι της προσευχής, γιατί το υπολογίζεις πάντα στο χρόνο ύπνου. Δηλαδή έχεις ένα περιθώριο μέχρι να μπείτε στην τάξη ακόμα, να την πει κανένα γκασμά στην προσευχή να μην την ξέρει, προλαβαίνεις να γλιτώσεις την απουσία. Έτσι κι αλλιώς το παραπέντεξε μας για το σχολείο. Αποστόλη, ήρθατε. Ήρθαμε. Να σου πω, τι πιστεύεις ότι ο Αλαφούζος και οι άλλοι βάλανε τόσα λεφτά για να πάρουν τα κανάλια? Ναι, γιατί όχι, σιγά. Μια βόλτα με τον Κότερο, άμα πήγανε 5-6 από τα καρφωμένα που είναι στη Βουλή, θα αγοράζανε 5 κυβερνήσεις με αυτά τα λεφτά. Είναι ανάγκη να δώσουν τα λεφτά από την τσέπη του. Ποιο θα δώσει τα λεφτά αυτά? Τώρα από την τσέπη και εσύ, μην ξανοίγεσαι. Το ότι δώσαν λεφτά δεν μπήκαν από την τσέπη. Θα μπει λίγο συνεταιρικά από την τσέπη των εργαζομένων, λίγο από κάτι δουλειές από εδώ, κάτι δουλειές από εκεί. Έρχονται. Μήπως θα βάλανε οι δανειστές για να έχουν τους μπροστινούς τους εδώ πέρα για να κάνουν. Ακούγεται λέει ότι έτσι φεσώθηκε η Νέα Δημοκρατία και χρωστάει τόσα. Μάζευε να δώσει τον Αλαφούζο να πάρει άδεια την κρίσιμη ώρα. Έλα, Αποστόλη. Έλα, φιλέ. Πού είσαι, ρε λαμόγιο. Έλα, ρε παιδί μου. Πού είσαι, ρε λαμόγιο. Εδώ, πού να. Μένουμε τόσο καιρό. Σιγά, περίμενε. Δεν έκανε διακοπέ. Περίμενε το ραδιόφωνο μπροστά. Άσε. Κάτι γυμνισμού έμαθα. Για κάτι κυνήγαγε κάτι κοριτσάκια έμαθα. Δεν είναι υγεία αυτό? Τι έπρεπε να κάνω? Καλά έκανε. Μπράβο, και χαίρομαι. Δεν καταλαβαίνω κι αυτέ γιατί τρέχουνε. Μη δούνε τσίτσι εδώ μέσα σε ένα μπαρ. Αμέσω να τρέξουνε. Δεν καταλαβαίνω. Σαμάρα, θα κλαίτε και θα κλαίτε, πουτανάκια. Γεια σου, καρυμό γυμνασιακό σου. Γεια σου, Λαράκη. Από ό,τι βλέπω τελικά θα κλαίμε και με τον Τσίπρα, αλλά οκ. Χαχαχα, όλα τα ΣΥΡΙΖΑΚΙΑ έχουν κρυφτεί. Τώρα όλοι λένε εγώ δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε? Ποιοι ήταν αυτοί που ψηφίσαν τελικά το Τσιπράκι και σας Έτσι κανονικά. Για πες μου, ρε μανάρι μου, έτσι που μου ήρθες με το μαυρισμένο σου το κολαράκι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πού το είδες? Είδες Instagram? Βλέπεις Instagram? Έχεις μαυρίσει μόνο εκεί που είναι το string, δεν είναι λίγο μαύρο? Αλλά εντάξει, εντάξει. Σε μια καλά, δεν είναι μια γραμμούλα, είναι σιγά τώρα. Άσε ρε μαλάκα, έχω και μια στεναχώρια γαζέτα τώρα. Τι, είμαι στεναχωρημένος πολύ. Τι, κατάλαβες πόσο φελός είναι ο πρόεδρός σου? Έχω πρόταση μεγάλε. Δώστε. Για την ελληνοφρένεια την τηλεοπτική. Ρίξε. Για τον πρόεδρο τον Μαρινάκη. Τι. Να βάλει το Τσουκαλά να λέει το δελτίο ειδήσεων. Α, ναι. Πρωτοτύπησες κι εσύ. Επίσης την ελληνοφρένεια την τηλεοπτική. Ποια τηλεοπτική ελληνοφρένεια? Α, δεν έχει. Όχι, απλά ρωτάω. Πού, σε ποιο κανάλι? Μας το κόψανε. Την εκπομπή, όχι. Να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Πού θα γίνει, αδερφέ, για πες μου. Δεν μπορώ να πω ακόμα. Περιμένουμε με ανυπομονησία, σε παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω πώς πάει το δεύτερο εξάμεινο του 16. Τι γίνεται με τη θετική έκθεση? Περιμένουμε, περιμένουμε να τελειώσει, να μπούμε στο τρίτο εξάμεινο του 16 που έρχεται η ανάπτυξη. Όλα καλά δηλαδή? Όλα καλά. Όπου να είναι, έρχεται το τρίτο. Νωρίτερα στη Μακρύ τώρα έκανε αναφορά στην ελληνοφρένεια. Το άκουσες? Τι είπε, δεν τ' άκουσα. Τη ρώτησε για την ανάπτυξη που έρχεται και είπε ότι ναι, λέει, το ακούω και στην ελληνοφρένεια. Μωρέ, είδες πόσο αγαπημένοι τους είμαστε τώρα. Ναι, μωρέ. Μωρέ, και τι καλά. Το χαίρονται, το χαίρονται. Πάρα πολύ. Βελτιώθηκε και η θέση μας με το τρίτο μνημόνιο. Στην Παρτούζα που? Μπήκαμε πρώτοι, δεν έχεις χαρά, είσαι μόνο μπροστά, όλοι οι άλλοι πίσω. Δεν το διευκρίνιζε. Βελτιώθηκε, βελτίωση είναι αυτό, αλλά δεν ευχαριστεί το πρώτος. Τα έχουμε πει αυτά. Ξεκίνησε η πληρωμή της πρώτης δόσης του έμφυγε για το 16 και. Άντε να ξεκινήσουν και οι πληρωμές στα μέσα ενημέρωση. Δεν θα πληρώσω ούτε το 16. Γιατί, μωρή, γι' αυτό δεν βγαίνουμε στο ξέφωτο. Κόσμο που κάνει ουρές. Μωρή, πώς θα βγούμε στο ξέφωτο? Πας καλά, τέλειωνε, πλήρωνε. Και αναρωτιέμαι τι φοβούνται και πάνε και πληρώνουν. Γιατί πάει ο κόσμος και πληρώνει? Τι γιατί πάει ο κόσμος? Γιατί έχει μυαλό ο κόσμος. Αγκινάρας, αλλά μυαλό. Χθες, αν ακούσατε ειδήσεις, σοκ. Έτσι το περιέγραφαν όλες οι εφημερίδες. Τα αποτελέσματα των εκλογών σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας, γιατί ανέβηκαν οι ακροδεξοί. Τι σοκ. Ο κανόνας, το σύνηθες πια στην Ευρώπη, αυτή την Ευρώπη, θα είναι αυτό. Με τέτοιες αξίες και τέτοιες πρακτικές δεν υπάρχει περίπτωση ούτε αλληλεγγύη να ανθίσει, ούτε ανεκτικότητα. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, ας το θυμηθούμε λοιπόν πώς οδεύει η σημερινή Ευρώπη. Γερμανία του Μεσοπολέμου. Της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Εσύ, μεγάλο ερώτημα. Μάλλον δεν πρέπει να το ξαναπαίξουμε αυτό το ηχητικό, είναι παλιό, το έχουμε μετάδωσει αρκετές φορές. Νομίζω έχει έρθει ο καιρός να φτιάξουμε ένα καινούριο με τα τωρινά εκλογικά αποτελέσματα και κυρίως αυτά που θα προκύψουν μέσα στη χρονιά που έρχεται. Εκλογές στην Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία, Κροατία, ό,τι καλύτερο. Ουγγαρία, νομίζω, δημοψήφισμα και στην Ιταλία. Ό,τι καλύτερο. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα, σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε. Τώρα το ρία ησυχάσαμε, θα κάνουμε κομπή. Άμα στο Α δεν κάνει τα πει του κουρί να σε βάλει στο κόντρα. Πήρε άδεια το κόντρα και δεν το έμαθα. Βρε, δεν είναι ανάγκη να έχει άδεια για την απλή τηλεόραση. Λοιπόν, άκου να δει τι λένε οι μαλάκες, οι Νέοι Δημοκράτες, το Πασόκ και ο Θοδωράκης. Έπρεπε να ήταν, λέει, 10 οι άδειες. 10 δεν είναι όλα τα κανάλια, βρε. Να βάλει και τον Καρατζαφέρη ακόμα μέσα. Και θα παίρνανε, λέει, τα διπλά από ό,τι πήραν. Άκουρε να δει, ρε. Με 3 εκατομμύρια θα τι πέρανε, άμα ξέρει πώ θα πάρουν όλοι οι άδεια. Είναι μαθηματική, όχι μαλακίες, δεν τα λένε έτσι, δεν είναι τίποτα σκατζίδες. Και πάντως μου κάνει εντύπωση ο Θοδωράκης, τι συμφέρον έχει ο Θοδωράκης να υπερθεματίζει για περισσότερες άδειες, δεν μπορώ να καταλάβω. Αποστολάκου μου, καλώς ήρθατε. Να είσαι καλά. Και στο συμπολίτη μου Ευθύμιο, πολλούς χαιρετισμούς και καλή δουλειά, παιδιά. Ηλιοπολίτης και εσύ μπλέξαμε, δεν ξεμπλέκουμε, έχετε γίνει σαν καλαματιανούς. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι. Μ' αρέσει που διευκρινίζεις. Σε όλο τον κόσμο να είστε καλά και εσείς να μας διασκεδάζετε. Ναι. Και κουράγιο στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, άκουσα σήμερα το πιο βαρετό και αποτυχημένο και μακρύ ανέκδοτο στην ιστορία των ανέκδοτων. Άκουσα δηλώσεις της γεννηματά στην Πάτρα. Ήταν πραγματικά σαν να ακούς ανέκδοτο. Το πιο βαρετό. Χαρά στο κουράγιο καταρχήν. Άκουσα πάλι καλά, άκουσα πολύ λίγο από ένα τοπικό σταθμό. Κουράγιο στο λαό και σε εσάς. Καλά, εσάς είναι εύκολη δουλειά σας, το έχουμε ξαναπεί. Σας την κάνω ακόμη πιο εύκολη. Ωραία είστε εσείς, ρε. Καλή είμαστε. Καλή, εγώ έτσι πως μας βλέπω, δηλαδή, έδινα. Δύο μήνες διακοπές, εσείς κουραστήκατε. Σιγά, μωρέ. Ούτε είναι δύο μήνες. 7 εβδομάδες. Εσείς θέλετε πάλι ξεκούραση τώρα. Περίμενε, κάτι σου λέει έτερος για εγάλεο. Έγινε, μας θα κάνα τσουρέκι αυτή η γάλα εδώ πέρα με τα κανάλια να πούμε. Ίσα να κλείσω την ελληνοφρένεια από τον Αλφα. Παιδί μου, πόλεμος ήταν, δεν το κατάλαβες. Τι έκανε ολόκληρο διαγωνισμό. Εμάς είχε στοχοποιήσει. Νομίζω θέλει να πάρει τον Μπαλούρδο κοντά του γι' αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Η Real, η εφημερίδα. Τα λαϊκά παραμύθια του Τσίπρα πότε θα τα βγάλει. Αν θέλει να ανεβάσει τις πωλήσεις, έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Είδε το βίντεο με τον ελεγκτή και τη Θεσσαλονίκη με την κοπέλα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή η κόρη μου εμένα καμιά φορά μπαίνει χωρίς εισιτήριο, εγώ προειδοποιώ τους ελεγκτές. Δεν πρόκειται να τους κάνω τίποτα, ούτε να τους πυροβολήσω, ούτε να τους αστοκίσω. Συμβουλεύω την κοπέλα να κάνει μία αγωγή στον κύριο αυτόν, ναι, και να του ζητάει 100.000 ευρώ, τίποτα άλλο. Μία αγωγή. Εγώ πάντως αυτό θα κάνω. Εάν τολμήσουν να κάνω κάτι τέτοιο στην κόρη μου. Έλα, Αποστόλη μου, τι έγινε, καλό χειμώνα, φίλε. Καλό χειμώνα, έχουμε για το χειμώνα ακόμα. Να σου ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι. Καλά πέρασες, πιστεύω. Εμείς εδώ τρέχαμε. Ενώ εμείς χαρήκαμε διακοπές. Δύο καλοκαίρια ο Τσίπρας μας έχει χαρίσει τις διακοπές. Μη χαρούμε. Πέρσι να γυρίσουμε νωρίτερα για τις εκλογές. Φέτος να έχουμε τον ακίμητο με τις άδειες. Να δούμε τι θα γίνει. Α, εισιτήρια από το χάμα. Ένα καλοκαίρι δεν έχουμε χαρεί. Ο Τσίπρας θέλει να μαζέψει λεφτά ή μας κοροϊδεύει, ρε γάμο το. Εγώ που είμαι βλάκας και δεν κατέχω τόσα πράγματα, έτσι, γιατί δεν έδωσε περισσότερες άδειες. Να πάρει περισσότερα λεφτά. Πώς προκύπτει ότι θα έπαιρνε περισσότερα λεφτά. Αυτή την επιχειρηματολογία ομάδας αλήθειας είναι λίγο της ανακυκλώσεως. Κατάλαβες. Για κομπόστ. Πάει για κομποστοποίηση κατευθείαν. Να το πάρουμε και λίγο από την άλλη μεριά τώρα, έτσι. Ναι, γιατί από αυτή τη μεριά δεν πήγε καλά. Πόσοι ήταν που πήραν να πάρουν άδεια. Πόσα κανάλια. Όλοι μαζί που ήταν. Πόσοι ήταν. Ήτανε 5, 6, 7. Εκεί γύρω. Αν δεν δίνανε λεφτά, κανένας, τι θα έπαιρνε ο Τσίπρας. Αν δεν συνεννοούνται. Πες μου σε αίμα. Να δεις, δεν είναι μόνο αυτός μαλακάς. Είναι και οι άλλοι μαλακάς. Αθώο μου, παιδί. Μωρέ. Εντάξει, είναι ωραίο να ζεις αυτόν τον κόσμο, δεν λέω. Μη στο χαλάσω. Έλα, γεια.